إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون Mzangu Islamu, khutba iliyopita tulizungumzia kuhusu hatari ya hadithi ambazo si sahihi ndani ya dini yetu. Na tukaeleza kuwa kuna hadithi sampuli hizo. Kuna hadithi ambazo ni maudhua, yani zimetungwa na watu na wakamsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume alisema ya kuwa yeyote atakayemsingizia kusudi basi aandae makao yake motoni. Manake mtu huyo atakuwa ni mwenye kuingia motoni. Na tukaeleza sababu kadhaa ambazo zilipelekea mpaka watu wawe ni wenye kutunga hadithi za uongo na wazitie ndani ya Uislamu. Sasa kisha tukawa tumeanza kusema ya kuwa miongoni mwa hadithi hizo ambazo zilitungwa za uongo na zikaingizwa ndani ya Uislamu ni hadithi ambazo zilikuwa zinafungamana kuhusu mwezi huu wa Rajab. Ndugu zangu Waislamu, kuna hadithi nyingi sana zilizotungwa na si maneno ya Mtume, lakini Mtume akasingiziwa kwa sababu ya mwezi huu wa Rajab. Sasa tusikie maneno ya Imamu Nawawi, na huu ni moja katika wanavyoni wakubwa zaidi katika madhehebu ya Imamu Shafi'i. Anasema Imamu Nawawi kwenye kitabu chake ambacho ni cha Sharh Sahih Muslim, anasema yahrumu, ni haramu, riwayatul hadithi almawdhu'i, kupokea hadithi ambayo ni maudhu, yani ni maneno ya uongo, ala man arafa kaunahu mawdhu'an, kwa yule atakayejua kwa hiyo hadithi ni uongo na ni maudhu, au ghalaba ala dhannihi wad'uhu, ama ikawa katika dhana yake asilimia kubwa ni kuwa hiyo hadithi si kweli wala si maneno Mtume. Haya ni maneno ya Imamu Nawawi, anasema kuwa ni jambo hilo ni haramu kabisa. Waqala Shihabuddin Abul Fadl Ibn Hajar fi sharhi An-Nukhba, na anasema Ibn Hajar katika kitabu chake cha Sharh An-Nukhba, anasema ittafaqu maulama wa Kiislamu wa sunna, wameafikiana wote ala tahrimi riwayati almawdhu'i, kwa kuwa ni haramu kupokea hadithi maudhu kisha uwe unaeleza watu hadithi hiyo, illa maqrunan, isipokuwa ukieleza hadithi hiyo ueleze na hayo maelezo yako yafungamane bibayani bibayani hii, kwa kuibainisha kuwa hadithi hiyo si hadithi ya Mtume wala si maneno ya Mtume isipokuwa ni uongo na amesingiziwa Mtume. Ikiwa lengo lako la kueleza hadithi hiyo ni hilo, hapo ni sawa. Lakini ikiwa lengo lako ni kueleza kisha unyamaze watu waifuate hadithi hiyo, ama ueleze kisha uwahamasishe watu kwa jambo hilo ambalo limeelezwa na hadithi maudhu, hii ni haramu kabisa katika Uislamu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume rahma na amani ziwe juu yake, Mtume anasema man haddatha, yeyote atakaye simulia hadithi, atakayeeleza hadithi, awe ni mwenye kuisoma hadithi, anni, hadithi ambayo ni kutoka kwangu, bihadithin yura, kwa hadithi ambayo itaonekana annahu kadhibun, ya kuwa ni uongo, fahuwa ahadul kadhibaini, huyo atakuwa ni mmoja katika waongo wawili. Ani wewe unapokuwa umechukua hadithi ambayo wewe haukuitunga, lakini kuna mtu alitunga na akamsingizia Mtume kuwa Mtume amesema hivi na si kweli, kisha yule akawa anapata madhambi kwa sababu alimsingizia Mtume amesema uongo, na Mtume akasema mtu huyo ataingia motoni. Sasa wewe mwenye kusimulia hadithi hiyo ambayo ni ya mwenzako lakini ni hadithi ya uongo, wewe pia umekuwa ni wa pili katika uongo kwa kumsingizia Mtume. Kwa maana yake siku ya kiyama itakuwa waliomsingizia Mtume ni wawili. Wa kwanza ni yule aliyetunga maneno hayo akamsingizia Mtume, na wa pili ni wewe uliyesimulia maneno hayo kwa kueleza watu. Kwa vina maana gani? Ina maana kuwa haifai kabisa ndugu zangu Waislamu jambo hili kulichukuliwa kwa epesi. Hiyo ni kuhusu masala ya hadithi ambayo ni maudhu. Wa amma dhaifa, ama hadithi ambayo ni dhaifu, fasahihu ma qalahu Yahya ibn Ma'in. Ikiwa hadithi ni dhaifu, kauli ambayo ni ya sawa ni ile kauli iliyosemwa na Yahya ibn Ma'in wa Abu Bakr ibn al-Arabi na Bakr ibn al-Arabi, wa huwa dhahiru madhhab al-Bukhari wa Muslim, na ndio madhehebu ambayo yaonekana kuwa ndio wazi kabisa madhehebu ya Bukhari na Muslim, wa Ibn Hajar wa Albani. Kauli yenyewe ni nini? Min annahu la yu'malu bil hadithi adh-dha'ifi, ya kuwa katika Uislamu hatufanyii kazi hadithi dhaifu. Masala ya dini hayaendi kwa kutumia hadithi dhaifu mutlaqan, kabisa kabisa. Kwa hivyo ili utumie hadithi kwa mambo ya dini, iwe ni ibada, iwe ni aqida, iwe ni muamalat, lazima hadithi hiyo kabla haujaitumia uhakikishe ya kuwa ni hadithi sahihi, ili sasa ndio iwe ni dini na itumike kwa kuwa ni sheria. Wa abtalu shurutu allati wadauha, ani wadau baadhu alulamai, na wakabatilisha sharti ambazo ziliwekwa na baadhi ya maulama, wakasema kuwa hadithi ikiwa ni dhaifu, nikawa udhaifu wake si mkubwa, basi tunaweza tukaitumia na hasa hasa katika targhib na tarhib kwa misingi fulani fulani, lakini utapata kuwa hizo shurut ukizizingatia ni sharti ambazo amfanya Muislamu awe anafanya jambo la dini lakini akiwa anashaka, kwa sababu miongoni mwa masharti ambao waliweka ni kuwa unapoitumia hadithi hiyo usiamini na kuitikadi kuwa ni maneno ya Mtume. Sasa hapo tayari una shaka, kwa nini useme maneno hayo ambayo unajua kuwa hauamini kuwa ni maneno ya Mtume? Si afadhali uache? Kwa jumla ndugu zangu Waislamu, sasa mimi lengo langu huu ni kama utangulizi, lakini mada yetu ya leo inshallah nitawatajia baadhi ya hadithi ambazo ni maudhua zinazofungamana na mwezi huu wa Rajab, ili muelewe tu kwa uchache, kwa sababu hadithi ni nyingi, lakini nitataja angalau kila hadithi katika kila mlango, ili mjue kuwa kuna mengi ambayo yamesemwa akasingiziwa Mtume na Mtume hakusema kuhusu masala ya mwezi huu wa Rajab. Awalan ma yataallaku bifadli shahri Rajab, kwanza kabisa kuna hadithi zimetungwa nyingi sana za kueleza fadhila za mwezi huu wa Rajab, ambapo hadithi hizo ni dhaifu na ni maudhua. Hadithi ya kwanza, an Anas, hadithi ambayo wanadai ya kuwa imetoka kwa huyu sahaba anaitwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya kuwa amesema fadhlu shahri Rajab, fadhla ya mwezi wa Rajab, ala shuhuri, ukilinganisha na miezi mingine, kafadhli alqurani ala sairi alkalami, ni mfano wa kulinganisha Qur'an, maneno ya Allah, na maneno mengine yasiyokuwa ya Allah. Qala Ibn Hajar fi al-fawaid al-majmu'a, anasema Ibn Hajar kwenye kitabu chake kinaitwa Fawaid al-Majmu'a safha 1440, anasema hadha hadithun mawdhu'un, hii hadithi ni mawdhu', yani ni maneno ya uongo. Wa kadha qala sahibu kashful khafai, na hivyo hivyo pia amesema mtunzi wa kitabu cha Kashful Khafai, kwa kuwa hadithi hii ni maudhu. Na hii nimetaja tu moja katika hadithi ambazo zinaeleza kuhusu fadhila ya mwezi wa Rajab, ili ujue kuwa ukisikia hadithi yote inaeleza kwa kuwa mwezi wa Rajab una fadhila kadha kadha kadha kadha, basi jua kuwa hadithi hizo ni dhaifu. Kile ambacho kimethibiti kwenye Qur'ani na kwenye hadithi ni kuwa mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu, basi. Lakini sasa kuanza kupachika mambo ya kuwa ni mtukufu kwa sababu hii na ni utukufu kihivi na mtukufu kihivi, yote hiyo haijasihi. Sehemu ya pili, fima yataallaku biduai, kuhusu masala yanayofungamana na dua. Kuna hadithi zimetungwa nyingi sana ambazo zaeleza kuhusu dua mbalimbali zinazotakiwa zitumike ndani ya mwezi wa Rajab. Mfano wa hadithi hiyo pia ni hadithi iliyopokewa na Anas, wanadai kuwa Anas bin Malik radhiallahu anhu kana alikuwa idha dakhala Rajab, mwezi wa Rajab ukiingia, qala, anasema Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa balighna Ramadhan. Qala al-Munawi fi Faidh al-Qadir, anasema huyu mwanachuoni Imam al-Munawi kwenye kitabu chake cha Faidh al-Qadir, qala Nawawi, Imam Nawawi amesema fil adhkar, kwenye adhkar isnaduhu dha'ifun, isnadu yake ni dha'if. Wa qala Sheikh al-Albani fi dha'ifi al-Jami'i hadithu raqmi kadha alf, hadith ambayo ni ya 1495 akasema huwa hadithun dhaifun, hii hadithi ni dhaifu. Kwa kumaanisha kuwa kuna hadithi nyingi zimeeleza kuhusu dua mbalimbali ambazo mtu aombe special kwa ajili ya mwezi wa Rajab, lakini hadithi hizo ni dhaifu, na mimi nimetoa tu mfano kwa hii moja kwa sababu ya wakati tusirefushe. Ingine, ndugu zangu Waislamu, ni mlango unaofungamana na masala ya kufunga, fima taalaku bisiyami fihi, kwa kuwa kuna hadithi nyingi zimetungwa ambazo ni maudhui na ni dhaifu kuhusu kuhimiza watu kufunga mwezi wa Rajab. Mfano wa hadithi hizo, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasimulia kwa kuwa ani mwenye kusimulia kile ambacho kimesemwa yeye hana makosa, lakini kuunga mkono ndio makosa. Kwa hivyo wanadai kuwa Ibn Abbas ampokea hadithi kutoka kwa mtume na ni uongo, kwa kuwa mtume amesema mansama yauman, yeyote atakayefunga siku hata kama ni moja min Rajab, ndani ya mwezi wa Rajab, waswalla fihi, na akaswali ndani yake arba rakaatin, raka nne, yakrau fi awwali rakaatin, katika hizo raka nne akasoma raka ya kwanza mi'ata marra, mara 100 ayatul kursi, akasoma ayatul kursi. Kwa hivyo raka ya kwanza usome ayatul kursi mara ngapi? 100. Wa fi thania, na katika raka ya pili qul huwallahu ahad, usome qul huwallahu ahad 100 mara, pia mara 100. Basi wanadai kuwa mtume amesema la miyamut, mtu huyo hatokufa hata yara maqadahu fil janna, hata yara maqadahu, mpaka aone makao yake peponi, min al janna au yura lahu, ama kuna yeyote atakayeona kisha aje amwambie. Qala al hafidh, anasema Hafidh Ibn Hajar, hadha hadithun mawdhu'un, hii hadithi ni uongo mtupu, ala nabii, amesingiziwa mtume, fi tabiini bima warada fi shahri Rajab, kitabu chake kinaitwa Tabyinul Ajab bima warada fi shahri Rajab, akaeleza kuwa hadithi ni hadithi ambayo ni uongo, ni maudhu. Waqala Shawkani fi al-Fawaidil Majmua, na Imam Shawkani akasema kwenye kitabu chake cha Fawaidil Majmua akasema al-ahadithu fi hadhal bab mawdhu'a, ani hadithi zinazozungumzia kuhusu mlango huu wa kuwa eti kuna saumu za Rajab ama kuna swala ya Rajab ambao ni haswa katika mwezi, ni hadithi ambazo ni maudhua na hazifai kabisa kufuatwa. Wa ama fima yataallaku bidua ama katika masala yanayofungamana pia na dua, kwa sababu pale dua ya kwanza tumeeleza kuhusu dua speciali ya kuwa umeambiwa omba hivi, lakini sasa hapa tunamaanisha kwa kuwa we mwenyewe ujiombee binafsi. Sasa dua yako ni vipi ukiomba ndani ya mwezi wa Rajab? Wanadai kuwa hadithi iliyopokewa na Abu Umama, na ni uongo huu, ya kuwa mtume amesema khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wa, kuna usiku tano, yani kuna masiku tano ambayo ukiomba dua katika usiku huo basi dua yako hairegeshwi. Usiku wa kwanza au walulailatin min Rajab, usiku wa kwanza kwa mwezi wa Rajab, kuingia mwezi wa Rajab, ukiomba dua yote unakubaliwa moja kwa moja. Kisha walaila tu anisfi min Shaaban, na usiku wa nusu ya Shaaban, ukiomba dua pia moja kwa moja unakubaliwa. Walaila tu Juma, na usiku wa kuamkia Juma, ukiomba dua unakubaliwa. Walaila tu Fitri, na pia usiku wa kuamkia Eidul Fitri. Walaila tu An-Nahri, na usiku wa kuamkia Eidul Adha. Haya yote ni maneno ya uongo ambayo si kweli kutoka kwa mtume. Hakadha qala al-Imamu al-Munawi wa Ibn Hajar wa ash-Sheikhu al-Albani. Asa hapa sisi ndugu zangu Waislamu tunawaambia tu baadhi ya mambo fulani ambayo yamezungumzwa kuhusu mwezi huu na akasingiziwa mtume kwa sababu ambazo hazipo, kwa sababu sisi Waislamu mambo ambayo mtume ametuambia tuyafanye wengi wetu hatuyafanyi yote. Sasa kwa nini hatuyafanyi yote kisha tuongezewe mengine ambayo hayapo? Hii ina maana kwa sasa yale ambayo hata ni machache ambayo tulikuwa tunayafanya pia tutayaacha, tukishikamana na haya ambayo kumbe si ya mtume, hasa tuwe tunafanya mambo ambayo si dini, na hali ya dini tumeacha kabisa, itakuwa sando shida kubwa ambayo inafanya mpaka lazima tuelezani ndugu zangu Waislamu kuhusu jambo hili la masala ambayo yamezushwa katika mwezi huu wa Rajab. Nadhani haya ni baadhi tu ambayo nimeona kuwa ni wagusie gusie kwa haraka haraka, ili tuweze kuelewa ya kuwa ndani ya mwezi wa Rajab, ukiona ndugu yako Muislamu anafanya ibada yoyote ambayo anaamini ya kuwa ibada hiyo hupatikana ndani ya mwezi wa Rajab, miezi mingine ibada hiyo haipatikani, mwambie kuwa hiyo ni bidaa. Na kama ana ushahidi wa hadithi ambayo anaitegemea, muombe hadithi hiyo, ya kuwa naomba hiyo hadithi, ama muulize usahihi wa hadithi hiyo kama anajua masala ya usahihi na udhaifu wa hadithi. Utapata kwa ndugu zangu Islamu, hii ina maana kuwa lazima tuwe makini sana kwa kuabudu Allah, kwa kuwa Allah hakubali kila ibada isipokuwa nakubali ibada ambayo imejumlisha mambo mawili. Jambo la kwanza, ikhlas, ufanya kwa ajili yake, lakini ikhlas peke yake haitoshi. Ya kuwasema kwa lakini itakuwaje mimi sleep na nimefunga kwa ajili Allah? Naam, umefunga kwa ajili Allah, hatuna shida na hilo, kwa sababu wewe na moyo wako ndio unajua zaidi. Lakini sasa jambo la pili hapa ni kuwa lazima pia kile ambacho nafanya kwa ajili Allah ufanye kama vile Allah amefundisha kwenye Qur'ani, ama tumefundishwa na mtume kwenye sunna sahihi. Vinginevyo itakuwa jambo hilo hatulipwi. Na tunaomba Allah atuoneshe kila jambo la haki tuweze kulifuata na batil tuweze kuliepuka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mzangu Islamu, tumeona tutugusie kidogo kidogo, lakini lau kama tungesema kila mlango tueleza hadithi zilizomo, basi ingekuwa kila mlango ni mada kamili ama ni khutba kamili, ambapo itakuwa tunarifusha bila maana, kwa sababu lengo letu si kuzisoma hadithi hizi dhaifu, ni kuonesha kuwa zipo, lakini sasa tuoneshe mfano katika kila mlango, ili kila Muislamu awe macho na mambo haya ambayo tunayasema. Miongoni mwa mambo ambayo pia mtume amesingiziwa ndani ya mwezi huu wa Rajab ni masala ya kuchinja, ya kuwa anna nabia sallallahu alayhi wa sallam akala wakadai, ya kuwa mtume amesema ala ahli kulli baitin, ni lazima kwa kila watu wa nyumba fulani, yani watu wa familia fulani, udhahatun wa atira, kuchinja, na pia wasikose kuchinja ndani ya mwezi wa Rajab. Kwa sababu atira maana yake ni ukichinja mnyama special kwa ajili ya mwezi wa Rajab, ni nito atira, fi kulli amin, na hilo lifanyike kila mwaka. Masala ya udhiya hiyo haina shida, hiyo tunajua kuwa ni jambo la sawa, lakini sahao ili watumie ujanja kwa nasa wasioelewa, wanatumia jambo la sawa alafu wanaliunganisha na jambo ambalo si la sawa, ili uone kuwa sasa ukipinga hilo anakuambia na mbona ile upingi, na yote yamekuja pamoja. Lakini hili hatulisapoti kwa sababu limekuja hapa la masala udhiya. Udhiya tunakubali kwa sababu limethibiti kwa hadithi isiyokuwa hii ambayo ni sahihi, kwa kuwa siku ya Eidul Adha Waislamu huchinja, na hiyo ni kila mwaka. Lakini masala ya kuchinja eti kila mwezi wa Rajab na kila mwaka huo unakisha kuwa umechinja Rajab ikifika, ni jambo ambalo halina hadithi yake ambayo ni sahihi. Kwa hivyo jambo hilo utapata kuwa maulama wamesema hadha hadithun maudhuun, hii hadithi ni hadithi ambayo ni maudhu. Na ndugu zangu Waislamu, tena ni hatari zaidi mtu akichinja na uchinje kwa jambo ambalo Allah hakukwambia uchinje, hiyo kwanza ni bida, pili inakaribia kumwingiza mtu katika shirki. Kwa kuwa nini? Umechinja na Allah anasema fasalli lirabbika wanhar, mtu akiswali aswali kwa ajili ya Allah, na pia akichinja achinje kwa ajili ya Allah peke yake. Sasa ni mambo ambayo ndapata kwa ndugu zangu Waislamu hufanyika ndani ya mwezi huu wa Rajab. Watu wakaambiwa waswali swala fulani, wakaambiwa wafunge saumu fulani, wakaambiwa waombe dua fulani, wakaambiwa watoe sadaka ya kuchinja. Yote haya wanaambiwa na watu kwa sababu wanapenda dini yao na wanapenda kufanya mambo ya kheri kwa kujikurubisha kwa Allah. Sasa wanasikiza na kumbe wanafanya mambo yasiyokuwepo, na mambo ambayo ni ya sawa sasa inakuwa sa mtu hayafanyi. Mzangu Islamu, mwezi ambao mtume amehimiza Waislamu wafunge kwa wingi katika miezi ambayo hufungwa sana katika somo za sunna ni mwezi unaofuatia huu, mwezi wa Shaaban. hadithi ziko nyingi sahihi zilizothibiti kuwa mtume alikuwa akifunga sana mwezi wa Shaaban. Ama mwezi wa Rajab hamna hata hadithi moja sahihi inayosema kuwa kuna saumu haswa ya mwezi wa Rajab. Ama kwa yule anayefunga saumu za kawaida, siku ya Alhamisi, siku ya Jumatatu, hamna makosa. Hamna makosa. Kufunga siku nyeupe, hamna makosa. Kufunga saumu ya Daudi, hamna makosa, kwa sababu ni saumu ambayo hupatikana kila mwezi, si mwezi upeke yake. Lakini sasa tukisema kuwa ni makosa kufunga saumu ya Rajab, huwa tumaanishi kuwa ni makosa mtu kufunga kabisa kabisa. Hapana. Tunamaanisha ni makosa kufunga saumu ambayo unanuia kuwa hii ni saumu ambayo hufungwa Rajab peke yake. Miezi mingine saumu hiyo ipo. Bali mwezi huu hasa hasa kwa wanawake, na hata kwa akina baba ambao labda kuna siku ambazo wanadaiwa katika Ramadhani iliyopita, ndio yatakiwa wajitahidi kuanza kuzilipa hizo siku ili Ramadhani isifike na hawajamaliza. Lakini hii itakuwa sasa ni kulipa deni lako. Hamna makosa ukilipa deni lako la saumu ndani ya nini, mwezi wa Rajab. Lakini kwa sasa unafunga hasa kwa kuwa ni saumu ya Rajab, haya ndio tunasema kwa ndugu zangu Waislamu, yanatakiwa yaeleweke kuwa hayapo. Na sisi nadhani hii ni karibia khutba ya tatu tunaeleza mambo haya, kiasi cha kuwa leo kama kuna mtu hapa angekuwa anafunga ama kwao kuna mtu anafunga, basi angalau angeenda kwa mtu huyo ama kwa shekhi wake huyo ili amwambie kuwa, lakini huko ustadhi ni khutba ya tatu ama ya pili anaeleza mambo haya, hebu nipe hadithi hiyo sahihi, lakini chaguo ile sahihi nimpelekee. Hamna chochote, lakini utapata katika misikiti zao wanaeleza watu wakiwahamasisha katika mambo ambayo ni kuwapotosha watu, kwa kuwafanya watu wafanye mambo ambayo mwishowe ni kuwa hamna thawabu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema wazi wazi kabisa ya kuwa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yeyote atakayefanya jambo lolote katika mambo ambayo sisi hatuna mambo hayo wala tukuyafanya, basi jambo hilo anaregeshewa, bimaana ghairu makbul, hatokubaliwa mambo hayo. Lakini sasa si eti hatokubaliwa alafu inakuwa hapo ndo mwisho, atakuwa pia amefanya jambo ovu, kwa sababu Mtume anasema washarul umuri muhdathatuha, miongoni mwa mambo mabaya kabisa kwa Muislamu kuyafanya ni mambo ya uzushi. Kisha si eti mambo mabaya alafu mwisho ni hapo kwa kumefanya jambo baya, bali Mtume anasema wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar, kila jambo la uzushi ni bid'a, na kila bid'a inamwelekeza mtu katika upotofu, na upotofu unamwelekeza mtu paka motoni. Kwa ina maana kuwa unaweza kuona kuwa mimi basi wacha nifanye, lakini kufanya kwako usione tu kuwa hautalipwa alafu itaishia hapo, ni kuwa pia utakuwa ni mwenye kupata madhambi kwa kumefanya jambo ambalo sasa una uhakika ya kuwa jambo hilo ni uzushi na mtume alisingiziwa, na bado wewe unang'ang'ania. Sasa siku ya mtu, siku ya kiyama utakuja kuwa na hoja gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa umeambiwa kuwa sasa wewe ulimsingizia mtume? Ha, sikumsingizia. Mbona ulisikia na bado ukawa unang'ang'ania? Ulikuwa na hoja ipi? Hauna hoja. Sasa hapo ndio utakuwa hauna hoja pia ya kujitetea kwa usiadhibiwe. Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kwa kila njia ya khiri na atuepushe na kila njia ya shari. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata aynin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atina fi dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus salat.